na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O przestrzeganie zasad sanitarnych w czasie przedświątecznych zakupów apeluje wiceminister zdrowia. Wicepremier liczy na dobrą współpracę z nowym ambasadorem USA w Polsce. Wicepremier Niemiec nazwał Nord Stream 2 geopolitycznym błędem. Prawie 19 400 kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. To prawie o 1/5 mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 543 osoby. Odnotowano dalszy spadek liczby nowych zakażeń i hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od kilku dni, to już jest czwarta doba z rzędu, kiedy obserwujemy spadek zajętości łóżek w naszych szpitalach. Przez pacjentów z COVID-19 mamy zajętych 23 641 łóżek. Wiceminister zapewnił, że osoby, które miały kontakt z 3-letnią dziewczynką z Warszawy zakażoną omikronem, nowym wariantem koronawirusa, są pod nadzorem sanepidu. Ognisko, które ostatnio zostało wykryte, jest bardzo intensywnie badane. Myślę, że najbliższe dni przyniosą nam informacje, czy w tym ognisku także są zakażone tą nową mutacją kolejne osoby. Wiceminister Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas świątecznych zakupów. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. 32 osoby próbowały w ciągu poprzedniej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa migrantów forsowała ogrodzenie. 32 osoby w jednej grupie. To było również rzucanie kamieniami funkcjonariuszy i żołnierzy polskich, oślepianie laserami. Wszystko odbywało się oczywiście pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. A na odcinkach ochranianych przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku i w Narewce stwierdzaliśmy kilkukrotne uszkodzenia koncertiny, więc prawdopodobnie było to przygotowanie do próby nielegalnego przekroczenia granicy. W grudniu Straż Graniczna odnotowała prawie 1200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku ponad 39 tysięcy. Liczymy na dobrą współpracę z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, powiedział w Krakowie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Kandydaturę Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce zatwierdził amerykański Senat. Mam nadzieję, że będzie dobra współpraca z panem ambasadorem. Pochodzi z polskiej rodziny. Ja osobiście liczę na taką propolską wrażliwość pana ambasadora. Marek Brzeziński jest synem byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewa Brzezińskiego. Wcześniej pełnił funkcję w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa i Pentagonie. Geopolitycznym błędem nazwał gazociąg Nord Stream 2 wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. Lider Zielonych zagroził wstrzymaniem projektu w przypadku dalszej eskalacji na granicy z Ukrainą. W rozmowie z frankfurcką gazetą minister gospodarki Robert Habeck nie wykluczył wstrzymania gazociągu Nord Stream 2, jeśli Rosja zaostrzy konflikt z Ukrainą. W przypadku naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy nie będzie dla nas już tematów tabu, ostrzegł polityk Zielonych. Robert Habeck wyraził zaniepokojenie koncentracją sił Rosji w okolicach Donbasu i zapewnił, że dalsza militarna agresja nie pozostanie bez ostrych konsekwencji. Z wyjątkiem Niemiec i Austrii wszystkie kraje sprzeciwiają się uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. Pod względem geopolitycznym ten projekt był jednoznacznym błędem, przyznał wicekanclerz. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung przypomina, że stanowisko Zielonych w tej sprawie odbiega od opinii partii koalicyjnej SPD, która od lat z uporem godnym lepszej sprawy dąży do finalizacji kontrowersyjnego projektu. Rurociąg Nord Stream 2 został już ukończony i częściowo wypełniony gazem. Uruchomiony może zostać jednak dopiero po wydaniu certyfikacji regulatora niemieckiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zmotoryzowani Mikołajowie złożyli niezapowiedzianą wizytę małym pacjentom Chorzowskiego Szpitala. Na dziedzińcu stanęły wielkie sanie, a obok Mikołajowie na kładach, mówi Dariusz Kiełczewski ze Stowarzyszenia Motocyklowi Dawcy Szczęścia. Na co dzień poruszamy się takimi wehikułami. Okres świąteczny, wiadomo, grupa ludzi z ogromnym serduchem. Dużo nie trzeba było ich namawiać, po prostu spontaniczna akcja. Robimy coś dla dzieci, aby nie czuły się same po prostu. Sytuacja ogólna jest jaka jest i nie mogą do nas wejść, no ale zostaną im przekazane nasze podarunki. Mimo obostrzeń i ogólnej sytuacji panującej, ich uśmiech wynagradza nam wszystko. Zmotoryzowani Mikołajowie przywieźli dzieciom świąteczne upominki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo chmur, z wyjątkiem zachodniego Pomorza. Tam też nie powinno padać, gdzie indziej deszcz. Deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 1 stopień na Pogórzu Karpackim, 5 w centrum, do 7 nad morzem. Na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W górach do 90, powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki już dziś tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek grudniowy. Zbliża się nam powoli czas Bożego Narodzenia. Dziś 19 dzień grudnia. I od razu za pamięci powiem, że zapraszam Państwa na spotkanie w drugi dzień świąt, 26 grudnia o 6:05. No nie powiem, co będzie kolędowo, troszkę może niespodziankowo. Staram się zawsze, żeby to jakaś taka audycja troszkę bardziej uroczysta mogła się odbyć. Co natomiast teraz? Natomiast teraz dwie godziny troszkę różne. W drugiej godzinie, po godzinie 7:00, będzie rozmowa z gościem o jubileuszu pewnego zespołu, dość znanego. Będzie można wygrać, no tak można powiedzieć, wygrać, odpowiedzieć na pytanie i wygrać płyty tego zespołu poprzednie, kilka poprzednich płyt, jakie się ukazały. A teraz w tej godzinie troszeczkę takich rzeczy dawno niegranych, zapomnianych i pod koniec dwie piosenki, mam nadzieję, że nam się zmieszczą, właśnie zespołu, którego lider będzie gościem po godzinie 7:00, na tytułem takiej zapowiedzi. A więc teraz, proszę Państwa, żeby się obudzić, bo przecież jest ciemno, nie będzie to super mocne uderzenie, ale na pewno z przytupem, a to powiem, jak wybrzmi. W każdym razie utwór pierwszy. Tomorrow. strach i tylko on uwalnia mnie, tylko on daje sens, tylko on wolności król, pokonał śmierć. Strach i No, mówiłem, że będzie mocniejsze uderzenie na dzień dobry dzisiaj. Fraguła nazywa się zespół, utwór zatytułowany Wolność. Słowa i muzyka ojciec Marcin Kowalewski, klaretyn, ponieważ to jest zespół złożony w dużym stopniu z księży misjonarzy klaretynów. Istnieje takie zgromadzenie. I oni grają i śpiewają. Płyta jest autorska. Zespół Fraguła. Tak się właśnie nazywa. Można powiedzieć, często tak jest, że zespoły swoją pierwszą płytę właściwie tytułują tak, jak się nazywają. To jest właśnie Fraguła. Fraguła oznacza, proszę Państwa, kuźnię po hiszpańsku. Miejsce rozgrzewania i formowania metalu. Do niej święty Antoni Maria Klaret, a więc założyciel zgromadzenia, porównywał życie duchowe. Człowiek jest jak zimny kawałek metalu, który Bóg rozgrzewa miłością jak w piecu. Rozgrzany metal kładzie się na kowadło i uderza młotami. W życiu te młoty to różnego rodzaju przeciwności i cierpienia, a cały proces kuźni, miłość i cierpienie formuje człowieka. Tak pisał założyciel zgromadzenia święty Antoni Maria Klaret. I dlatego Fraguła, czyli kuźnia. No i w tej kuźni wykuwała nam się wolność, proszę Państwa. Taki utwór na dzień dobry, myślę, dobry. No właśnie, na dzień dobry, dobry. Tylko on uwalnia mnie, tylko on nadaje sens. Tylko on, wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. W kontekście niedzieli adwentowej warto to sobie uświadomić, proszę Państwa. To już czwarta niedziela adwentowa, bo piątej nie będzie, ponieważ już w sobotę Boże Narodzenie, w piątek Wigilia. Zabrzmiała nam wolność, no to teraz utwór Jesteś Większy. Wszechświata krąg, potężniejszy od największych gwiazd. Jasność twa rozprasza każdy mrok, blaskiem swym ogarniasz nas. Zawsze jesteś ze mną i strzeżesz kroków mych. Dzięki twej opiece mogę żyć. Jesteś większy niż wszechświata krąg, potężniejszy od największych gwiazd. jasność twa rozprasza każdy mrok. Blaskiem swym ogarniasz nas. Tyś jest mocą, ciebie wielbić chcę. Niech twój święty duch dziś ogarnia mnie. Fragła, czyli kuźnia. Jesteś większy, słowa i muzyka, ojciec Marcin Kowalewski. Jesteś większy niż wszechświata krąg, potężniejszy od największych gwiazd. Jasność twa rozpala każdy mrok, blaskiem swym ogarniasz nas. To fragment tego tekstu, a na okładce płyty ogień, Duch Święty i ogień. Fragła, kuźnia. No rzeczywiście rzeczą nieodzowną w kuźni jest ogień. Właściwie tak sobie pomyślałem, w ilu dzisiaj miejscach można taką kuźnię zobaczyć. Królestwo Kowala, żeby dotarły do nas dobrze te porównania. Założyciela zgromadzenia o wykuwaniu w ogniu rozgrzanego metalu. Łatwo to przeczytać, ale tak sobie to wyobrazić. No ja jestem jeszcze w stanie. Widziałem kuźnię. I to nie tylko na filmie, ale wydaje mi się, że wzrasta liczba osób, dla których to już może być tylko obrazek cyfrowy. Niestety. Kuźnia, zespół klarytynów z płyty tak samo zatytułowanej, utwór Jesteś większy. Przesuwamy się troszeczkę dalej, no bo oczywiście nie mogę Państwu całej tej płyty zaprezentować, zresztą wiele lat temu Fraguła była gościem Muzycznych Rozmów, ale na razie nie wiem, co się u nich teraz, prawdę mówiąc, dzieje. Piosenka pod tytułem Owce. słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mej. Owce słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mej. Słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki, o nie. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mej. Ostro, prawda? Chyba bardziej niż na samym początku. Owce, słowa pochodzą z Ewangelii według świętego Jana, a muzyka to autor nieznany, wykonanie zespół Fragła, zespół misjonarzy klaretynów. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że mocne uderzenie o tej porze może być przydatne. Choć to jeszcze ciemno, no ale jeżeli Państwo już słuchają, za to dziękuję, muzycznych rozmów o tej porze, no to chyba już ponowne zaśnięcie nie wchodzi w grę. Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam, idą one za mną, a ja życie wieczne daję im, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jak widać więc w tych tekstach taką konsekwencję świadomości Boga troskliwego, który przygotowuje nas do swojego przyjścia, nie tylko w tym wymiarze ckliwych wspomnień bożonarodzeniowych, ale także tego spotkania, które może nastąpić albo w chwili naszej śmierci, albo w chwili końca czasów, które przecież kiedyś nadejdą, jak to różne pokolenia sobie przypuszczały, że za ich życia, ale o tym czasie nikt nie wie, jak też mówi Ewangelia. Fragła, owce. Patrzę sobie na tę płytę dalej i myślę sobie, że ona byłaby warta w całości rzeczywiście pogrania takiego mocniejszego, ale chcę Państwa uraczyć utworem, który bardzo się dobrze nazywa w kontekście Adwentu i drogi nawrócenia człowieka, a mianowicie Wybaw mnie, Boże. wybaw mnie, Boże. Wyzwól w imię Twe, mocą swoją. Broń sprawy mej, bo powstają przeciw mnie i godzą na moje życie ci, którzy nie mają Ciebie przed swymi oczami. Wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucho swe, usłysz moje prośby, ratuj mnie, bo powstają przeciw mnie i godzą na moje życie ci, którzy nie mają Ciebie przed swymi oczami. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest. Uwielbiam Ciebie. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest. Uwielbiam Ciebie, uwielbiam Cię. Panie mój, bo tylko w Tobie jest ratunek mój. Choć powstają przeciw mnie i godzą na moje życie ci, którzy nie mają Ciebie przed swymi oczami. Wiem, wysłuchasz mojej modlitwy, Ty skłonisz ku mnie ucho swe. Wiem, wysłuchasz mojego błagania, uratujesz mnie, bo powstają przeciw mnie, godzą na moje życie ci, którzy nie mają Ciebie przed swymi oczami. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest. Uwielbiam Ciebie. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest. Uwielbiam Ciebie, wywyższam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, wywyższam Ciebie. Pomagasz mi, ratujesz moje życie. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest. Uwielbiam Ciebie, wywyższam Ciebie. Uwielbiam Cię. wywyższam Ciebie, uwielbiam Cię. Ty pomagasz mi, ratujesz moje życie. Będę chętnie śpiewał Ci i sławił imię Twe, bo dobre jest, uwielbiam Ciebie. Marcin Kowalewski, muzyka, słowa to psalm 54. Zespół Fragua. Marcin Kowalewski, śpiew, a także gitara. Sebastian Ruciński, Kosma Kalamasz, Przemysław Smaczny. Gościnnie siostra Joanna Jabłońska, misjonarka, i Paweł Jabłoński, klawisze. O tym misjonowaniu, że tak powiem, jeśli to dobre określenie, jest tutaj dużo, ponieważ zgromadzenie klarytynów to zgromadzenie misyjne. Księże misjonarzy klarytynów, którzy pracują w wielu zakątkach świata, także w miejscach bardzo trudnych, takich jak bardzo zimne miejsca typu Syberia, i bardzo gorące z tropikalnym upałem w Afryce. A zatem śpiewają także, bo to śpiew to dobry sposób też na modlitwę i głoszenie prawdy wiary. Chociaż w tamtych rejonach zapewne zupełnie inne aranżacje, inna muzyka. I oczywiście nie w naszym języku wykonywana. Wybaw mnie, Boże, to był psalm 54, zespół Fragua. Jeszcze z tej płyty, na której okładce widnieje Duch Święty z ogniem, jako też jednym ze swoich atrybutów, utwór zatytułowany Nie będę sam, nie będę sam, choćby słońce zgasło, nie będę sam, choćby gwiazd zabrakło, nie będę sam, choćby ziemia zalękniona i drżąca zagubiła gdzieś wszystkie drzewa, kwiaty. Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, choćby słońce zgasło, nie będę sam, choćby gwiazd zabrakło. Nie będę sam, choćby ziemia zalękniona i drżąca zgubiła gdzieś wszystkie drzewa, kwiaty. Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam. Choćby wyschły wszystkie morza i rzeki, a ziemia rozpadła się na pół i okrąg nieba runął. Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś Ty, jesteś Ty. Bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś Ty, jesteś Ty. Sam, choćby opuścił mnie mój ojciec i matka, Nie będę sam, choć przyjaciele odwrócą się ode mnie. Nie będę sam, kiedy wrogowie staną przeciw mnie obozem. Nie będę sam, nie będę sam. Bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz. Bo jesteś Ty, jesteś Ty. Bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz. Bo jesteś Ty, jesteś Ty. Nie będę sam, nie będę, nie będę, nie będę nigdy sam. O nie, bo jesteś Ty, przy mnie jesteś Ty. Nie będę sam, bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz. Bo jesteś Ty, jesteś Ty. Jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz. Bo jesteś Ty, jesteś Ty. A w Tobie ja, a w Tobie ja, w Tobie ja. Nie będę sam, nie będę sam. Nie będę sam, bo jesteś Ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś. Marcin Kowalewski, klarytyn, misjonarz, muzyka, lider zespołu Fragua, czyli kuźnia. Zespołu, który śpiewa głównie teksty napisane, ale także gotowe, takie jak na przykład słowa psalmu 54 albo psalmu 98, czy też fragment Ewangelii według świętego Jana. Znajdują się także na tej płycie utwory bardziej odpowiadające okresowi Bożego Narodzenia, na przykład bardzo dobry tekst poświęcony Symeonowi, który w świątyni bierze w ręce dzieciątko Zbawiciela, ale to może zaprezentuję go Państwu, no właściwie za kilkanaście dni, można powiedzieć, 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym jeszcze Państwu zaprezentować, a może teraz, taki utwór, który pojawił się jako singiel. I tak sobie przebiegł, czy też przeminął, przeleciał, tak można by nazwać. Z różnych powodów być może. Może dlatego, że to muzyka, którą można nazwać poezją śpiewaną. Z krainy łagodności. To też ładne określenie, prawda? Ja też lubię takie określenie, które przez wiele lat w programie trzecim było tytułem audycji. Nieodżałowanej. Powiedzmy sobie szczerze, audycji Janusza de Blesema gitarą i piórem. Utwór jest wierszem. Wierszem wybitnego polskiego poety, noblisty, człowieka, który w ostatnich latach, co jest niepomiernie radosne, przynajmniej dla mnie, odkrył ponownie wspaniałość chrześcijaństwa w jego katolickim wydaniu. Człowieka, który nie bał się, nie wahał o tym otwarcie mówić, i dziś nad tym człowiekiem jest być może z tych powodów także wielka cisza. Jasności promieniste nazywa się ten wiersz. Być może wiedzą już Państwo, o kim mówię. Wykona go zespół, który zaczął w ogóle swoją drogę muzyczną od śpiewania wierszy księdza Jana Twardowskiego. taka fajna płyta wyszła z tymi wierszami, też to prezentowałem. Zespół się tak nazywa i po warszawsku, i po krakowsku, bo nazywa się Krakowskie Przedmieście. Istnieje od czasu do czasu, tak bym powiedział, kiedy jest możliwość nagrania czegoś ciekawego. Agata Bernat, solistka, wokalistka i założycielka i autorka muzyki do tego utworu. Jasności promieniste. Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy, póki żywi, szczęśliwi, nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno, tak jak być miało. Ciało. Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu ziemi doznającemu. Oj, chciałoby się, chciało słuchać i słuchać i słuchać, prawda? Dla mnie, jak się słucha takich wykonań, to dobrze, że jest ciemno. Nic mnie nie rozprasza. Mogę się skupić na głosie, na aranżacji, na muzyce. Jakoś tak w ciemnościach lepiej słyszę muzykę. Nie wiem, czy to logiczne określenie, ale tak jest w moim przypadku. Jasności promieniste. Czesław Miłosz. Agata Bernat, Krakowskie Przedmieście. Szkoda, że utwór nie zapowiadał płyty. Miłosza śpiewa wielu. Ja nawet państwu kiedyś prezentowałem kilku wykonawców we fragmentach. No, na czele z Czesławem Mozilem na przykład. Miłosza śpiewa wielu, ale umuzycznia go bardzo różnie. Ten wiersz też, bo to jest jeden z najbardziej słynnych wierszy z tomu To z roku 2000. No, ale różnie to wychodzi z tym śpiewaniem Miłosza. Według mnie Krakowskiemu Przedmieściu i Agacie Bernat wychodzi to po prostu znakomicie. Przy czym jest to bardzo metafizyczny wiersz. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Piękny. Myślę, też bardzo dobry na ten czas. No, ale ponieważ po godzinie 7 będę rozmawiał, nie chcę jeszcze powiedzieć z kim, jak się nazywa zespół, który świętuje trochę spóźniony pandemią swój jubileusz, no to chciałbym zaprezentować takie utworki, które będą pilotem tego, co państwa czeka w drugiej godzinie. Zespół wydał 5 albo 6 płyt i z płyty przedostatniej i ostatniej chcę państwu zaprezentować takie piloty. Płyta nazywa się Głowa na pół. Fajny tytuł, prawda? Równie fajna okładka. Głowa na pół z roku 2013 albo 12, jakoś tak. Utwór tytułowy. Jeden jest, a więcej niż dwóch. W jednym ciele razem lew, baranek, nędzarz i król. Mogę wypluć, zetrzeć w proch, a nie obejmę go w pół. Mogę w twarz nie spojrzeć mu, on nie odmówi obmycia mych nóg. Głowę sobie łamię na puch, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na puch, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Hańby znak, korona, ból, chociaż martwy, pusty grób. Żywy, nieśmiertelny Bóg, co dzień umiera, spłaca mój dług. Ciało i chleb, wino i krew, teraz był, będzie i jest. Mogę głowę łamać w pół, lecz sam nie zrozumiem tych słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamię na pół, nie rozumiem twoich słów. Głowa na pół. Małe dziecko, wielki Bóg, jeden jest, a więcej niż dwóch. W jednym ciele razem lew, baranek, nędzarz i król. Mogę wypluć, zetrzeć w proch, a nie obejmę go w pół. Mogę w twarz nie spojrzeć mu, on nie odmówi obmycia mych nóg. Głowę sobie łamię na pół, a nie rozumiem twoich słów, śpiewają. No celowo nie mówię kto, bo po godzinie 7 się to wszystko okaże. Chłopaków jest w każdym razie 6. I z tego co wiem, to zespół trwa w tym składzie, chociaż z tych 6 to chyba 2 się tam wymieniło. Zespół śpiewa muzykę, no jaką państwo słyszą, mniej więcej taką troszeczkę folkowo-rockową. Będzie też trochę takich utworów muzyki uwielbieniowej, też nawiązującej do tradycji judaistycznej. No ale generalnie sami sobie piszą i sami sobie komponują. I muszę się tutaj poprawić nieco. Ta płyta brzmi bardzo świeżo, Głowa na pół, ale ona nie, ona jest z końca, właściwie z roku 2009, z przełomem na 10. Czyli dość sporo czasu jednak minęło między tą płytą a ich ostatnią płytą, bo chyba z 7 lat. No teraz świętują, na razie nie nagrywają, ale tego się Państwo wszystkiego dowiedzą. Dlaczego ja też tak sporo o tym mówię? Mówię o tym tak dlatego, żeby Państwu ułatwić zadanie. A zadanie polega na tym, że chciałbym, żeby Państwo napisali mi tytuły wszystkich płyt tego zespołu. Aha, jak się zespół nazywa, to się Państwo dowiecie w drugiej godzinie, więc jeszcze proszę nie pisać. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Ale wszystkich, niekoniecznie z latem, z okresem, z rokiem wydania, natomiast tytuły płyty zespołu. I wtedy mam dla Państwa nagrody. Te nagrody są w tym momencie dwie. Bardzo dawno nie było konkursu. Nie wiem, ilu z Państwa jeszcze zechce wziąć w nim udział w ogóle. No chciałbym, żeby stało się przynajmniej przy muzycznych rozmowach, proszę Państwa, wielu słuchaczy. Głowa na pół, płyta świeżuteńka, jakby nowa. I jeszcze jedna płyta, której fragmentów jeszcze nie było, ale będą. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A więc gdzie jesteś i głowa na pół dla Państwa będą, a trzeba podać tytuły wszystkich płyt zespołu. No dwie już podałem, prawda? Ale łatwy konkurs. No ale to jest ułatwienie, a nie odpowiedź gotowa. A zatem zabrzmiał nam utwór tytułowy. No i teraz zmieniamy płytę. Też, ale tu już tytułu płyty nie wymienię. Bo już byłoby za prosto. I z tej płyty, proszę Państwa, z tej płyty utwór 12. Tak. Jeden z najbardziej przebojowych utworów na tej płycie, która jest moim zdaniem o wiele bardziej udana niż Głowa na pół. Płyta do tej pory ostatnia zespołu, a utwór nazywa się Sykomora. Jestem, jestem, jesteś. jestem, jesteś, jesteś, jestem. Jesteś, jestem, jestem, jesteś. Jestem, jesteś, jesteś, jestem. Jesteś. Słowo fajne. Wiem, że nie najlepsze. Staram się eliminować je ze swojego języka. Ale tu mi się znowu wymknęło. Fajny utwór, prawda? Sykomora. No co to jest? No to jest oczywiście to drzewo, proszę państwa, które rośnie w Ziemi Świętej między innymi. Najsłynniejsza sykomora to z ewangelicznej opowieści. Rośnie w Jerychu i mówię państwu, bo byłem, jest, rośnie. Pytanie, czy to ta? No ale dość stara. Na tę sykomorę to oczywiście są różne przekłady nazwy tego drzewa. Może to rodzaj takiego jakby platana, kasztana. W każdym razie na tę sykomorę wdrapał się celnik Zacheusz, żeby zobaczyć Jezusa przechodzącego. Mówisz, że mam najlepszą chatę w mieście. Nie chcę już dłużej siedzieć na tym drzewie. Mówisz, że dziś mam najlepszą chatę w mieście. A więc chcesz się do niej zaprosić. No i tak to jest właśnie w tej piosence o tym, dlaczego, po co i co po co to człowiekowi, kiedy Bóg go odwiedza, kiedy może go odwiedzić i kiedy chce go odwiedzić. A przecież zbliża się ten czas, w którym, myślę, nader chętnie otwieramy drzwi, może nawet kolędnikom misyjnym, może postaci z Turoniem i gwiazdą, a w każdym razie matce z mężem i małym dzieckiem. Warto otworzyć te drzwi, choć najważniejsze są oczywiście drzwi serc. Sykomora. Po godzinie 7 zapraszam na spotkanie z liderem i założycielem tego zespołu. Tam będzie znacznie więcej muzyki. No i będą kolejne podpowiedzi dotyczące mojego pytania dla państwa. Chodzi o to, żeby wymienić tytuły wszystkich płyt tego zespołu. marcin.witan@polskieradio.pl. Co można wygrać? Można wygrać głowę na pół i można wygrać płytę, której nazwy już nie wymienię, jeszcze jedną, która zabrzmi, a grałem z płyty ostatniej państwu teraz. No i na koniec tej godziny taki nieduży dwuminutowy akcent jeszcze zespołu i bardzo dobry tekst adwentowy. Wielki dzień. Zbliża się wielki dzień, liczą mi anioły wszystkie dni. Czy powiesz, że mnie znasz? Gdy skończy się mój czas? Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne.